Viața noastră cu ușor de nebunie te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră unde întâi ne-am sărutat plânge, dorme încetat. Ca să mi te fac nevastă, am dus viață de nevastă și cu lumea m-am certat. Ca o garofiță în gloastră, zborea căsuța noastră, dar tu, dragă, ai plecat. Căsuța noastră, dar tu, dragă, ai plecat. Căsuța noastră.